أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Muhakkak ki ben zalimlerden mutluyum. Rabbena dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Amin. Rabbi a'udhu bike min hamazati şeyatîn. Rabbim, hizmet yapacağım, sohbet yapacağım. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbi en yahdurûn. Yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şirahli, Allah'ım göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Ve ahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi, kavlimi kolayca anlayabilsin. Amin ya muayyin bi hurmeti Taha ve Yasin. Gökleri direksiz olarak üstümüzde tutan Allah'a, bu arşı bir evin çatısı gibi üstümüzde desteksiz olarak tutma gücüne sahip olan Allah'a, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. Amin. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız, Mevlamız bozulmaktan koruduğu kitabında, Kur'an'ında bir ayette biz kullarına şöyle buyuruyor. Biz seni bütün insanlara, bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Şimdi Mevla Teala Hazretleri ayet-i kerimeye nasıl başlıyor? Biz seni, tekil kullanmamış Allah Teala birçok ayette yaptığı gibi çoğul kullanmış. Allah Teala bir ayette çoğul kullandığı zaman ne anlama geliyor? Melekleri içine katıyor. Peygamberleri içine katıyor. Biz, güç işleri yapanlara and olsun ayet-i kerime. Ne demek bu? Güç işleri yapanlar, bütün işleri yapan kim? Mevla Teala Hazretleri. Peki Mevla niye güç işleri yapanlara and olsun diye yemin ediyor? Allah'ın bu dünyada güç işleri, zor işleri yaptırdığı varlıklar var. Bunların başında kim geliyor? Melekler geliyor. Mevla Teala biz diye hitap ediyorsa en başta melekler var. Hadis-i şerifle bunu teyit edeyim. Hak Teala Hazretleri bir erkekle bir kadın beraber olduktan sonra, nikahlandıktan sonra kadın hamile kalırsa, kadının karnındaki bebek 4. ayındayken, 120 günlükken ruhu ona nasıl üflüyor? Resulullah Aleyhisselam anlatıyor. İki melek vazifelendiririz. Ve bu iki melek anne karnındaki o bebeğe gider, onun yüzüne, parmaklarına, ayaklarına şekil verir ve ona ruhumuzdan üfler. Allah bu güç işi kime yaptırıyor? Kendisi yapmıyor. Bak aslında Hak Teala Hazretleri herhangi bir şeyi yapmak istediği zaman ne diyor? Kün. Feyekün. Ol diyor ve oluyor. Ama bu güç işi Hak Teala meleklerine yaptırıyor. Bundan dolayı Kur'an'da biz diye hitap ettiği herhangi bir ayet geldiği zaman aklımıza ilk ne gelecek? Melekler. Sonra salihler, peygamberler, önde gelenler, insanların en üstünleri, en akıllıları. Bunlar gelecek. Şimdi burada Allah Teala Hazretleri biz diye başlıyor ama birisine hitap ediyor. Buradaki hitap direkt bize değil, bizim liderimize, imamımıza, Muhammed Aleyhisselam'a. Biz seni insanlara, Müslümanlara gönderdik demiyor. Mekke'ye gönderdik demiyor. insanlara gönderdik diyor. Dolayısıyla bu ayet-i kerimenin bir manası ne olmuş oluyor? Diğer peygamberlerden üstün olduğunun bir delili bu Sebe suresinin 28. ayet-i kerimesidir. Çünkü bütün peygamberler kendi kavimlere gönderilmiştir. Ama Muhammed Aleyhisselam insanlara, bütün insanlara gönderilmiştir. Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Müjdeleyici nedir, uyarıcı nedir? Resulullah Aleyhisselam'a tabi olanlar, Resulullah Aleyhisselam'a tabi olmayanlar. Dünyadaki insanlar iki sınıf ayrılır. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olanlar onun müjdesine muhatap olurlar. Müjdesi ayetlerle ve hadislerle bellidir. Ayetlerde Mevla Teala cennetini anlatır. Hadislerde Resulullah Aleyhisselam detay anlatır. Ayetlerin vermediği, yani o ana kitabın vermediği, ana maddelerin vermediği detayları kim anlatır? Hadis ilmi denilen ilim dalıyla Muhammed Aleyhisselam anlatır. Ona tabi olan, onun sözünü dinleyen kime tabi olmuş olur? Allah'a tabi olmuş olur. Peygamberime tabi olan bana tabi olmuştur. Peygamberime düşmanlık eden bana düşmanlık etmiştir. Ayetleri bunun bir delildir. Şimdi günümüzde kim diyorsa ki ben sadece Allah'a ve Kur'an'a tabi olurum, peygambere uymama gerek yoktur, bu adam Resulullah Aleyhisselam'a düşmanlık etmiştir. İki, bu adam bu ayet gibi yüze yakın ayeti çiğnemiştir, inkar etmiştir. Kur'an'ı bayraklaştırdıktan sonra içini boşaltmıştır. Halbuki senin iddiana göre sen Kur'an'a inanan bir insansın ve Kur'an'a göre yaşamaya çalışan bir insansın. Kur'an bana yeter iddiasında olan bir insansın. Tamam. Madem böyle batıl bir iddia ile karşıma geliyorsun ve Kur'an'ı savunuyorsun, Kur'an'ı benden daha çok sevdiğini iddia ediyorsun, Kur'an'ın içine bakalım. Bu Kur'an duvarda asılı durmak zorunda olan bir kitap değil. Bu Kur'an'ın içi açılmalı ve ayetler okunmalı, deşifre edilmeli, açıklanmalı. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ diyor. Biz bu Kur'an'ı sana insanlara açıklayasın diye indirdik diyor Mevla Teala Efendimiz Aleyhisselam'a. Demek ki bu Kur'an'da muhkem ayetler olduğu gibi müteşabih ayetler de var. Açıklanmak zorunda olan ayetler de var. Gel şimdi bu ayetlere bakalım. Allah Teala Hazretleri Resulüme tabi olan bana tabi olmuştur. Resulüme uyan bana uymuştur diyor. Sense diyorsun ki Resul'e uymaya gerek yoktur. Burada birisi yanlış. Allah mı yanlış? Sen mi yanlış? Haşa ve kella. Allah Teala diyor ki ben seninle muhatap olmadım. Ben seçtiğim bir kişiyle, seçilmiş bir şahısla Muhammed Aleyhisselam'la muhatap oldum. Sen eğer benim sevdiğim bir şekle, bir kalıba girmek istiyorsan, senin gibi bir insan olan seçtiğim kula tabi olmak zorundasın. Ona tabi olursan kime tabi olursun? Ayetin deyimiyle bana tabi olmuş olursun. Diyelim ki düşmanlık ettin ve ona tabi olmadın. Bu akşam size açıklayacağım mesele hadis inkarcılarıdır. Hadis inkarcıları. Şu sözümün altını çizin, tırnak içine alın. Kafanızın bir köşesine yazın. Her hadis inkarcısı bir sahte peygamberdir. Hocam bu garip bir kelime oldu. Günümüzde pek sahte peygamberden ilan eden yok. 3-5 tane sapkın adam var. Kim diyorsa ki hadislere ihtiyaç yoktur, vallahi bu adam sahte peygamberdir. Sahte peygamberdir. Çünkü bu adam şunu demiş olur. Ayetler Muhammed Aleyhisselam'a inmedi. Ayetler bana indi. Bu ayeti kerimeleri Muhammed Aleyhisselam da okuyordu. Onların deyimiyle Muhammed de okuyordu. Haşa ve kella. Edepsiz oldukları için düz konuşurlar. Halbuki başbakana Ahmet diye hitap edemezler. Dikkat buyurun. Cumhurbaşkanına Tayyip diye hitap edemezler. Saygı gösterirler. Sayın Cumhurbaşkanım derler. Belediye başkanına Murat diye hitap edemezler bu hadis inkarcıları. Ama Muhammed Aleyhisselam'a gelince Muhammed diye hitap ederler. Bunlar böyle sahtekar, böyle ikiyüzlü, böyle peygamber düşmanıdır. Peygamber düşmanı oldukları için Allah Teala bunların aklını almıştır. Tıpkı bir Vehhabi, bir Şii gibi. Ve basiretsiz olmuşlardır. Allah'ın peygamberine düşman olmuşlardır. Ve ima ile bile olsa peygamberliklerini ilan etmişlerdir. Allah Teala kime muhatap aldı? Muhammed Aleyhisselam'a. Bu ayetler ilk kime indi? Zikrettiğim ayette olduğu gibi. Biz seni diyor. Biz seni. Muhatap kim burada? Kerem mi diyor? Recep mi diyor? Murat mı diyor? Allah ben Murat'ı mı hitap aldım diyor. Muhatap aldığım Murat mı diyor burada? Seni muhatap aldım diyor. Biz seni bütün insanlara bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Muhatap alınan Muhammed Aleyhisselam'sa bizim uymamız gereken kişi muhatap alınan kişidir. Hadis inkarcısı yazmış. Bu kadar büyütmeye gerek yok. Muhammed olmasaydı Allah başka bir peygambere Kur'an'ı verirdi. Çok fazla büyütmeyin canım. Ben de cevap yazdım bu münkire. Kardeşim dedim, hipotezlerle din olur mu? Varsayımlarla din olur mu? Selçuk Şahin olmasaydı biz de Şampiyonlar Ligi'ni alırdık. Bu da benim varsayımım. Adamın iddiası ne? Bu peygamber olmasaydı Kur'an'ı başka birisiyle indirirdi. Varsayımları bırak, din varsayımlı olur mu? Bu peygamber oldu, bunu seçti. Kimi seçtiyse ona tabi olacaksın. Musa döneminde olsaydı Musa Nebi'yi seçmiş olacaktı. İsa döneminde yaşıyor olsaydın İsa Nebi'yi seçmiş olacaktı. Senin kime tabi olmak zorunda zorunluluğun vardı? O zaman İsa Aleyhisselam'a tabi olacaksın. Tabi olmazsan o Yahudiler gibi olursun. Hayır, biz eski peygambere tabiyiz dersin, cehenneme gidersin. Kimse seni kurtaramaz. Şu halde bizim tabi olmak zorunda olduğumuz kişi kim? Muhammed Aleyhisselam. Müjdecimiz odur. Ey Allah'ın kulları, bana tabi olursanız cennete gidersiniz. Müjdeleyicideki kasıt budur. Ayetteki müjdeleyici budur. Bir de şey var, korkutucu, uyarıcı. Nedira, nedira, korkutucu demektir. Resulullah Aleyhisselam müjdelediği gibi korkutur da. Ama eğer bana tabi olmazsanız Kur'an'da geçen o dehşetli cehennem ayetleri sizi muhatap alır. İkisi de sizin içindir. Ey Allah'ın kulları, ya bana tabi olacaksınız ya da şeytana tabi olacaksınız. Şu halde ben Muhammed'e tabi olmam diyen bir hadis inkarcısı kime tabi olmuş olur? Şeytana tabi olmuş olur. Kur'an'ın açıklanmaya ihtiyacı yok. Ben Kur'an'ı açarım mealden, ne tefsir, ne hadis, ne fıkıh, ne siyer, ne akaid. Hiçbir şeyi anlamak için hiçbir şeye ihtiyacım yok. Mealden okurum, Kur'an'ı anlarım. Muhammed anlamışsa ben de anlarım ya. Diyen bir adam kime tabi olmuş olur? Şeytana ve hevasına tabi olmuş olur. Kur'an hevasını ilah edineni gördün mü diyor bir sürü ayette. İnsan kendisini ilah edinir mi? Hevasını, içindeki duyguları, egosunu ilah edinir mi? İşte edinenler var. Edinenler var ki Allah Teala kitabında bizi ikaz ediyor. Devam ediyor ayet-i kerime. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Biz seni seçtik, seni bir müjdeci yaptık bu insanlara, bir uyarıcı yaptık ama insanların çoğu bunu bilmezler. Dünyanın çoğuna bakın şu anda, 7 milyar insan var. Bunun 5,5 milyarı Resulullah Aleyhisselam'a iman etmiyor, onu tanımıyor. 2.2 milyarı İsa Aleyhisselam'ın dininde devam ettiğini iddia ediyor, ona tabi olduğunu iddia ediyor. İşte bir 300-500 milyon Yahudi hala Musa Aleyhisselam'ın dinini yaşadığını iddia ediyor. Geri kalanlar Hinduist, Budist, Ateist, Deist, kendi uydurdukları dinlerle, kendi uydurdukları tanrılarla yaşamlarına devam ediyorlar. Ayet-i Kerime'nin beyan ettiği şey bir kere daha ortaya çıkmış oluyor mu? İnsanların çoğu bunu bilmezler. Çoğu. Hadi Yahudi, Hristiyan düşman. İslam'a en büyük düşmanlar Yahudiler ve Hristiyanlardır. Bunlar düşman oldukları için, kin güttükleri için Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmuyor. Peki içerideki Fransızlara ne oluyor? İçerideki Çarlilere ne oluyor? Bu içerideki Fransızlar ne diyor? Biz Muhammed diye birisini tanımıyoruz, gerek yok. Geldi, Kur'an'ı getirdi bize, işi bitti. O bir postacıydı, bir elçiydi. Görevini yaptı, gitti. Şimdi artık yeni elçiler biziz. Yeni postacılar biziz. Ölünceye kadar bu dini biz yayacağız. Muhammed Aleyhisselam bu Kur'an'ı ne nispetle anladıysa biz de o nispetle anlamışızdır. Onda da akıl var, bizde de akıl var. Bizim artı olarak laptopumuz da var. Diyorlar ve kendilerini Allah'ın peygamberiyle eşit gösteriyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, Resulullah Aleyhisselam hadis-i şerifte buyuruyor ki, benim ismimi duyup da bana tabi olmayan Yahudi ve Hristiyanlar cehennemdedir. Bakın bu dışarıdakiler, dışarıdaki Fransızlar bunlar. Peki, ona tabi olmayan hadis inkarcıları nerededir? Yahudi ve Hristiyanlar niye cehenneme gitmiş hadis-i şerife göre? Ona tabi olmadıkları için. Bakın, Kur'an'a tabi olmayan Yahudi ve Hristiyanlar demiyor hadis-i şerifte. Hadis Müslim hadisidir, sahihtir. Allah'a tabi olmayanlar demiyor hadis-i şerifte. Kime tabi olmayanlar cehennemdedir diyor? Bana tabi olmayanlar diyor. Şimdi sen hem Müslüman olduğunu iddia edeceksin, hem de Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmak zorunda değiliz diyeceksin. Senin bu Yahudi ile Hristiyanla ne farkın var? Ne farkım var? Onlar da diyor ki bizim kitabımız var ya. Bizde İncil var kardeşim, ne peygamberi ya. Ben açarım İncil'i okurum. Benim peygamberim belli diyor ve son peygambere tabi olmuyor. Senin bu Hristiyan'dan, bu Yahudi'den ne farkın var? Bu adam İncil'e tapıyor. Bu adam Tevrat'a tapıyor. Allah'a tapmıyor. Allah Teala Kur'an'da tahrif edildiğini, papazları ve hahamları tarafından bozulduğunu söylüyor. Bunlar diyor ki hayır bozulmadı. Allah diyor ki kara oldu. Bunlar diyor ki hala ak. Allah yalan söylüyor. Bir hadis inkarcısı, yani bir peygamberliğini iddia eden bir sahte peygamber, bir Müseylemenin torununun bu Yahudi ve Hristiyanlardan ne farkı var? Bu iş bu kadar tehlikelidir kardeşim. Bu işin sonu buraya geliyor. Her hadis inkarcısı Allah ile kulu arasındaki o elçiyi, yani Muhammed Aleyhisselam'ı aradan çıkartıyor ve kendisini onun arasına koyuyor demektir. Şimdi Cebrail Aleyhisselam ayeti kerimeleri kime indirdi? Kardeşim bana Kur'an'ı getirir misin oradan? Kime getirdi ayetleri? Kabe'nin önündeki Kabe'nin kapısına sayfa sayfa mı indi Kur'an? Hayır. Resulullah Aleyhisselam'ın kalbine indirdi. Kalbine, aklına değil, dikkat edin. Allah razı olsun kardeşim. Şimdi bakın. Allah Kur'an'ı Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Resulullah Aleyhisselam'ın kalbine indirdi. Sapık fırkalardan Mutezile ne der? Aklına indirdi der. Bunu niye söylüyor? Çünkü akıl unutur ama kalp unutmaz. Ehl-i Sünnet ne der? Hayır. Onun kalbine indirdi. Bu ayeti kerimeyle sabittir. Ey Resulüm, sana bu ayetleri söylerken sakın dilini kıpırdatma. Bu ayetleri sana söylediğimiz gibi onları kalbine indirmek de bizim için çok kolaydır. Ayeti, ayetlerin kalbine indirildiğinin bir delilidir. Resulullah Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam ayetleri getirdiği anda, söylediği anda şu kitap gibi gelmemiştir Kur'an. Bakın, bu kitaptır. Resulullah'ın ölümünden sonra Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, hafızların toplandığı bir mecliste, sahabilerin, alimlerinin toplandığı bir mecliste karar alındı. Bu Kur'an'ı toplayalım, savaş yapıyoruz, hafızlarımız ölüyor. Bu Kur'an kaybolmasın, yok olmasın, biri İncil gibi, bir Tevrat gibi olmasın, bunu bir an evvel kağıtlara dökelim. Herkesin elinde ne kadar Resulullah'tan duyduğu ayet-i kerime varsa, ne deriye ne kemiğe yazmışsa toplayalım, hafızlarımız da gelsin, karşılaştıralım. Dediler, bu Kur'an Resulullah'ın vefatından sonra toplandı. Şimdi bu hadis inkarcıları boyuna meal yazıyorlar, milletin imanını bozmak için. Kur'an meali yazıyorlar. Bütün mealler farklı farklı. Hepsi Kur'an'a, Allah'ın ayetlerine farklı farklı manalar veriyorlar. Tahrif ediyorlar. Bu hadis inkarcılarına sorun. Kardeşim, sen hadislerin tamamını inkar ediyorsun. Hadis diye bir şeyin varlığını inkar ediyorsun. Bunların kafası nasıl? Hadis diye bir şey yoktur. Hadislerin hepsi uydurmadır. Hatta hadisler puttur diyeni duydum. Hadisler puttur. Yahu sen ne dediğinin farkında mısın? Sen şaşırdın mı? Hadisler puttur demek, Resulullah puttur demektir. Haşa ve kella. Yani Resulullah Aleyhisselam'ı bir robot gibi görüyor. Bu hadis inkarcıları, bu peygamber inkarcıları Resulullah'ı bir robot gibi görüyor. Orada oturmuş 23 sene boyunca, oturmuş hiçbir şey konuşmamış. Ayet-i kerimeleri Cebrail Aleyhisselam onu getirmiş, kalbine bırakmış. Resulullah Aleyhisselam gelmiş mecliste, ayetleri söylemiş, hiçbir yorumda bulunmamış. Sahabenin hiçbir tane sorusuna cevap vermemiş. Orada oturmuş. Sahabeler konuşmuşlar, kavga etmişler, savaşmışlar. Resulullah'ın Kur'an'ın dışında söylediği tek bir söz yok. Bunların hepsi putmuş. Bu neyin kafası? Siz nasıl bir düşmanlık içindesiniz? Nasıl bir düşmanlık içindesiniz? Bu hadis inkarcılarına sorun. Kardeşim, sen Resulullah'ı inkar ediyorsun. Hadisleri inkar etmek demek, Resulullah'ı inkar etmek demektir. Hadisleri inkar etmek demek, peygambere düşman olmak demektir. Şu ayete muhatap olmak demektir. Resulüme düşman olan bana düşman olmuştur. Şimdi bu Kur'an neyle başlıyor? Hangi sureyle başlıyor? Fatiha ile başlıyor. Fatiha. Fetih suresi, açılış suresi demektir. İlk sure. Bu Fatiha ile başladığı ve Nas suresiyle, Kul e'udü bi rabbin nas ile bittiğini sen nereden biliyorsun? Herhangi bir ayette söylüyor mu? Bu Kur'an Fatiha ile başlar ve Nas suresiyle biter diye bir ayet var mı Kur'an'da? Yok. Sen bunu nereden biliyorsun? Fatiha ile başlıyor. Peşinden Bakara suresi geliyor. Peşinden Ali İmran suresi geliyor. Sen bu bilgiyi nereden edindin? Soru bu. Bu bilgiler hadis-i şeriflerden. Resulullah Aleyhisselam'a ayetler geldiği zaman ne yapardı? Bugün bana Allah Teala şu vahyi indirdi. şu beş ayeti şu surenin içine koyun. Bu Kur'an nasıl toplandı? Kur'an'daki sıralamayı kim belirledi? Kim? Ey mealciler! Bu sıralamayı kim belirledi? Bu sıralamayı Resulullah Aleyhisselam belirledi. Şu ayetleri bu surenin peşine koyun. Çünkü bana Cebrail böyle söyledi. Bunlar Kur'an'ı Resulullah'ın sıralamasına göre meallendiriyorlar. Fatiha'dan başlıyor, Nas'ta bitiriyorlar ve peşinden şöyle diyorlar. Hadislere gerek yoktur. Hadislerin hepsi uydurmadır. Hadisler puttur. E peki, madem hadislerin tamamı uydurmadır, sen niye Resulullah'ın koyduğu çizelgeye göre Kur'an'ı meallendiriyorsun? O zaman kafana göre karışık yap. Benim keyfime geldi, başta Fetih suresini koydum. Peşinden koydum Felanası. Peşinden de Yasin'i koydum, dördüncü sure. Benim keyfim böyle istedi de. Niye demiyorsun? Çünkü senin yüzüne tükürürler. Bu para karşılığında sattığın kitabı alan adam senin yüzüne tükürür. Kardeşim sen niye bu Kur'an'ın sıralamasını bozuyorsun? Kur'an iki şekilde yazılır. İki şekilde tefsir edilir. İki şekilde meallendirilir. Bir, nüzul sırasına göre. Nüzul sırası. Yani indiriliş sırasına göre. İki, hepimizin elindeki Kur'an sırasına göre. Fatiha'dan başlayıp Nas'a göre biten. Sen niye keyfine göre bir sıralama koymuyorsun? Çünkü koyduğun anda biliyorsun ki Müslümanlar senin yüzüne tükürür. Bundan dolayı koyamıyorsun. Kardeşler, her hadis inkarcısı bir Kur'an inkarcısıdır. Ayetlerin inkarcısıdır. Allah Teala Hazretleri kitabımızda buyurdu ki, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ De ki, Resulullah Aleyhisselam'a diyor ki, de ki, sen onlara de ki, o seni inkar edenler var ya, o Allah'ı sevdiğini söyleyen ama sana tabi olmayanlar, o hadis inkarcıları var ya, günümüzün deyimiyle, de ki, اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ Eğer sevdiğinizi iddia ediyorsanız, eğer Allah'ı seviyorsanız, bu hadis inkarcıların hepsine gidin sorun. Şöyle diyecekler, biz Allah'ı sizden daha çok seviyoruz. Niye Münkir kardeş? Niye sen Allah'ı benden daha çok seviyorsun? Çünkü biz hadislere inanmıyoruz. Biz peygambere inanmıyoruz. Muhammed de bizim gibi bir insandır. Dolayısıyla bizim Allah sevgimiz sizden daha fazla. Peki sen şu ayeti kerimeyi inkar ediyorsun. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, فَتَّبِعُونِي Bana tabi olun. يُحْبِبِكُمُ اللّٰهِ Ki Allah da sizi sevsin. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Ve günahlarınızı bağışlasın, sizi affetsin. Şimdi, Allah'ı sevdiğini iddia eden bir adamın, Allah'ın da onu sevmesi için o kulun, o iddiacı kulun ne yapması gerekiyormuş? Resulullah'a tabi olması gerekiyor. İçini boşalttıkları, Kur'an işte bunu söylüyor. İçi boş bir Kur'an istiyorlar. Yani içi boş bir karpuz gibi. Yazın gidiyorsun karpuzcuya kardeşim. Bana oradan güzel bir karpuz ver diyorsun. Karpuzcu alıyor şöyle karpuzu. Tak tak tak tak. Senin karşında bir iki numara yapıyor. Bir iki takiye yapıyor. Tak tak tak vuruyor. Abi diyor bu süper. İki tane karpuzu veriyor. Karpuzlardan bir tanesi çakma. İçi boş. İki karpuza vermişsin 25 lirayı. Eve bir açıyorsun bir tanesini. Akşam iftarda yiyorsun. Gece sahurda ikincisini bir açıyorsun, içi boş, karpuz. Diyorsun ki ya bu da karpuz, bu da karpuz. İkisinin de dışı yeşil, ikisinin de büyüklüğü aynı. Ama birinin içi boş. Hadis inkarcıları, o sahte peygamberlerin tamamı içi boş karpuz gibidir. Çünkü onların tek bir gayesi vardır. Kur'an'ın içini o karpuz gibi boşaltmak. Ehl-i sünnet alimleri, ehl-i sünnet hizmetkarları olduğu müddetçe bunu yapamazlar. Allah bunlara fırsat vermez. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adam kestirip atıyor. Hadis ilmi diye bir şey yoktur. 1400 yıldır kimsenin söylemediği bir şey. Hadis ilmi diye bir şey yoktur. Uydurma. Uydurma. Bu neye benziyor biliyor musun? Benim şunu dememe benziyor. Matematik ilmi diye bir şey yok kardeşler. Aranızda öğrenci çok. Şimdi ben size diyorum ki matematik diye bir şey yok. Uydurma. Yalan. Ne dersiniz bana? Hoca sen sapıtmışsın ya. Bir daha gelmeyeyim senin sohbetine ya. Kimya ilmi diye bir şey yok desem size ne dersiniz? İngilizce diye bir dil yok. İngilizce yok. Bu uydurma. Filmlerde gördüğünüz sahte. İngilizce yok desem ne dersiniz bana? Şaşırmışsın. Sen şaşırmışsın. Bu din bize tevatür olarak geldi, tevatüren geldi. Tevatür ne demek? İnkar edilmesi mümkün olmayan kalabalıklar halinde rivayetlerle. Hadisleri inkar eden bir adam kafir olur mu? Hadislerin içinde mütevatir hadisler de vardır. Sahih, hasen ve diğer hadisleri inkar eden fasık olur, sapık olur, ona sapık denir. Ama mütevatir hadisleri inkar eden direkt kafirdir. Ayeti inkar gibidir. Mütevatir hadis ne demektir hocam? Çok anlaşılabilir bir örnek vereceğim. Mütevatir hadis şudur. Kardeşler, hepiniz tarihte Hazreti Ali diye bir adamın olduğunu biliyorsunuz. Ama bu bir yalandır. Hazreti Ali diye birisi yok. İnanır mısınız bana? Bu yalan. Sen yalancısın hoca. Hazreti Ali diye birisi var. Binlerce kitap yazılmış hakkında. Binlerce rivayette ismi geçiyor. Ali, Ali, Ali. Allah ondan razı olsun. Amin. Sen ne diyorsun? Hadis inkarcısı ne diyor? Ali diye birisi yok. Uydurma. Hazreti Ali'nin var olduğunu, öyle bir insan olduğunu biz nereden biliyoruz? Bütün rivayetler, bütün o topluluklar bu adamın varlığından bahsetmiş. Bu adamın anlattığı ilimlerden bahsetmiş. Bu adamın Resulullah Aleyhisselam'ın yanında neler yaptığından bahsetmiş. Hadis ilmi aynen bunun gibidir. Örneği yakınlaştırayım. Hitler diye birisi yok kardeşler. Bu Yahudiler diyor ya 6 milyon Yahudi kesti bu bizim düşmanımız Hitler, Alman. Yalan. Yok Hitler diye birisi. Uyduruyorlar. Desem ne dersiniz? Hitler hakkında yazılmış binlerce kaynak var. Buna mütevatir denir. Farklı farklı insanlar, farklı kaynaklar ama aynı noktalarda buluşuyorlar. Yahudileri kesti, Yahudileri gaz bombasına attı, Yahudileri gaz ocaklarına attı, sabun yaptı. Aynı kaynaklar, aynı şeyler. Küçük kelime değişiklikleriyle tevatüren bu bilgiler bize geldi. Biz nasıl biliyoruz? Hitler 5 milyonla 6 milyon arası Yahudi'yi öldürdü. Zalim! Zalim! Bu bilgiye tevatür bilgi denir. Bu bilgiyi inkar edene günümüzde nasıl gerizekalı denirse, nasıl aptal denirse ve iş verilmezse o adama, askerlik görevi yaptırılmazsa, hadislerin varlığını inkar eden adama da gerizekalı denir. O adama iş verilmez. O adam askere alınmamalıdır. Hadisleri inkar ediyor. Hadisleri inkar etmek demek İngilizce dilini inkar etmek gibidir. Bu böyle bir şeydir. Ama bunlar yapıyor. Ceddimiz Osmanlı zamanında bu münkirler olsaydı ne olurdu? Osmanlı zamanında bidat ehli girebilir miydi? Mümkün değil. Adam kaderi inkar ediyor. Televizyon açmış. Beyaz saçlı prens yanında Şii Ahmet dahi ile beraber televizyonda akşam vakti kaderi inkar ediyor. 1400 senedir imanın şartı 6 diyor. Allah'ın dini, peygamberin hadisleri. İmanın şartı 6, 1400 senedir. Bunlar yeni çıkmış, 10 yıl önce çıkmış, türediler. Diyorlar ki hayır yanlış, yanlış. İngilizce yok. İngilizce diye bir dil yok, yanlış bu. Biz bulduk bunu, Kur'an'dan bulduk. Böyle iş olmaz. Sen yalan söylüyorsun, sen milleti gavur etmeye çalışıyorsun. Beyaz saçlı prensle beraber. Böyle bir şey yok. Tıpkı İngilizcenin varlığını inkar eden, kimya ilminin varlığını inkar eden adam gibi Allah'ın peygamberini inkar ediyorsun, farkında değilsin. Akaid ilminde, bütün akide kitaplarımızda imanın şartları, İslam'ın şartları var. Bak, dinin temel kaideleri. Bir, imanın şartları kaçtır? Burada 100 tane gençsiniz. Yüzünün yüzü der ki 6'dır hocam. Ama bu televizyon sahibi adamların, bu Şia meddahı televizyonu açtığınız zaman ne derler? İmanın şartı kaç hocam? 5. E tamam da hocam, 1400 senedir bir tane adam, bir tane sahabi, bir peygamber, Resulullah bir kere imanın şartı 5 dememiş. 1400 senedir. Bir rivayet yok. Hiçbir İslam alimi imanın şartı 5 dememiş. Sen bu 5'i nereden çıkarttın? Ben Kur'an'la bunu çıkarttım. Ben buldum. 1400 sene kimse bulamadı, ben buldum. Einstein. Einstein. Seçilmiş kişi. Chosen one. Matrix misin oğlum sen? Matrix misin ya? Gözünün önünden yeşil harfler mi gidiyor? Yeşil yazılar mı geçiyor? Bu adamlar kırmızı hapı yutmadığı için, mavi hapı yuttuğu için bu hale geldiler. Kırmızı hapı yutsaydılar bu adamlar o teklif gelince. Teklifte nasıl geliyor? Bir mavi hap var, bir kırmızı hap. Kırmızı hapı yutsaydı bu adamlar derdiler ki Muhammed Aleyhisselam bir peygamberdir. Tabi olmak zorunda olduğum peygamber. Gerçeği görürlerdi. Ama bunlar sahte bir alemde, sahte bir yaşamda 70-80 yıllık batıl bir dini yaşamayı tercih ettiler. Mavi hapı yuttular. Ama hala kendilerini Neo zannediyorlar. Matrix'te zannediyorlar. Siz seçilmediniz. Muhammed Aleyhisselam seçildi. Sahte peygamberler. Siz seçilmediniz. Tabi olmak zorunda olduğunuz zat budur. Bu Kur'an'ı bu zattan daha iyi anladığını iddia etmek cahilliktir. Ahmaklıktır. Aklı evvelliktir Osmanlı'nın deyimiyle. Ceddimiz Osmanlı zamanında bu bidat ehli adamlar çıksaydı ne olurdu biliyor musunuz? Şeyhülislam hemen bu beyaz saçlı prensle Şia meddahını çağırırdı. Gel bakayım buraya. Ne ayaksınız siz? İmanın şartını inkar ediyorsun. Kaderi inkar ediyorsun. İslam'ın şartlarını inkar ediyorsun. İslam'ın şartı beş falan değil, yalan. Allah Resulü'nün sahabesi geliyor diyor ki ey Allah Resulü, dinimin temeli nedir? Bana bir şeyler söyle, az bir şey olsun ama ben onunla cennete gideyim. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Bir, şehadet getireceksin. İki, namazını kılacaksın, orucunu tutacaksın, zekatını vereceksin, hacca gideceksin. Bunları yaptın mı kurtulursun. Mütevatir hadis. Akide maddelerimizdeki imanın şartı, İslam'ın şartı bu hadislerden geldi. Şimdi sen bunları kaldırdığın zaman ne oluyor? Kur'an'ın içini boşaltıyorsun. Dinin içini boşaltıyorsun ve şöyle diyorsun. Hadisleri kaldırdığımıza göre artık ben bunları Kur'an'dan bulabilirim. Ben Kur'an'da 3 madde buldum, 4 madde buldum, 2 madde buldum. Dolayısıyla bana göre imanın şartı 2. Mesela diyalogçulara gidin ülkemizde. Kaderi inkar eden bu Şia grubu olduğu gibi bu Hilal grubu, Hilal TV grubu kaderi inkar ediyor. Bir de diyalog grubu var. Bunlar ne yapıyor? Bunlara da imanın şartını sorun. Hilal TV grubuna imanın şartını sorun. Kaç deyin? O diyecek ki 5. Bir de bu şeye gidin sorun. Diyalog grubuna. Diyalog grubu diyecek ki 2. Bak biri yaptı 5, öbürü yaptı 2. Ne oldu bu din? Uçurdunuz, kestiniz, kısalttınız. Yahudi ve Hristiyanlar gibi tahrif etmek istiyorsunuz. Yer miyiz? Bak bu Arnavut'un gözlerine, bak bu Arnavut'un gözlerine. Yer miyim ben o numarayı? İmanın şartı 6, İslam'ın şartı 5'tir. Sen istediğin kadar yırtın, bizi kandıramazsın. Ama cahil Müslümanları kandırıyor. Daha önce adam hiç sohbet dinlememiş. Akide okumamış. Medreseye gitmemiş, tasavvuf meclisine girmemiş. Bu adam ilk defa televizyon açıyor. Bugün düştüğümüz en büyük sıkıntı. Adam akşamleyin televizyon açıyor. Daha önce hiç sohbet dinlememiş bir adam. Televizyonda o Şia Meddahı Hoca, Hilal Hocası çıkıyor ve şöyle diyor. İmanın şartı 5'tir kardeşler. Kader diye bir şey yoktur. Alın yazısı yoktur. Diyor. Bu adam bunu seyrediyor. Sabahında dükkanda beni buluyor. Sabah sabah kahvaltı yapıyorum. Ya hocam akşam bir televizyonda bir hoca gördüm. Şaşırdım kaldım ya. Hayatıma yeni bir ufuk getirdi hocam diyor. Hayırdır kardeşim kim bu? İsmi nedir? Şu kanal hocam diyor. Ne anlattı? Şu kanal dedi mi zaten? Hilal TV, MPL TV, Saman TV. Kaç? Kimin uydusunda bu TV'ler varsa silsin. İmansız gitmek istemiyorsanız. Silmezseniz ne olur? Dini kaybedebilirsiniz. Şu biri diyor imanın şartı 2, öbürü diyor imanın şartı 5. Hocam diyor izlerken gayet güzel anlatıyordu. Bir yere geldi kafam çok karıştı. Hayırdır kardeşim? Tahmin ediyorum 3-5 mesele var bunların dinin kökünden kazmak istediği. Bir tanesine denk gelmiş ama aklıma direkt kader geldi. Nedir kardeşim dedim. Hocam dedi imanın şartı 5'miş. Yeni öğrendim dedi ya. Babası 3 defa hacca gitmiş. Esnaf. Babası 3 defa hacca gitmiş. İmanın şartının 5 olduğunu söyleyen bir hocayı ilk defa duyuyor. 35 yaşına gelmiş adam. İlk defa duyuyor ve diyor ki kafam karıştı. Ya sen dün mü Müslüman oldun? Bu millet dün mü Müslüman oldu? Türk milleti 1000 yıldır Müslümandır. Bu din dün mü geldi bize? 1400 yıllık bir dini yaşıyoruz biz kardeşler. Ne ayaksın sen? Nasıl kafan karışır ya? Böyle şaşkınlık olur mu? Bir bak şu Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını bir oku. Ayetlere bak, hadislere bak, tefsire bak, fıkha bak, siyere bak. Bir tek sahabiden ölçü getir. Bir tek sahabi. Hocam ben sahabiden daha iyi anlarım işte bu. Şia meddahı ne diyor? Biz sahabeden daha iyi anlarız. Bizim laptopumuz var. Siz bozmak istiyorsunuz. Siz tahrif etmek istiyorsunuz. Bu milleti gavur etmeye çalışmayın kardeşim. Bak bunun, bu hesabın altından kalkamazsınız. Adam diyor ki kafam karıştı. Osmanlı zamanında Şeyhülislam çağırır. Gel bakayım sen buraya. Beyaz saçlı prensle beraber. Ne ayaksınız siz? Yeni bir din mi getiriyorsunuz? Dininizin ismini söyleyin. İslam. Biz Kur'an Müslümanıyız. Kur'an bize yeter. Tek vahiy Kur'an'dır. Resulullah'ın din adına söylediği hiçbir şey İslam'a dair değildir. Kendi şahsını ilgilendirir. Allah Teala Kur'an'da diyor ki onun sözü vahidir. Bunlar diyor ki hayır, şahsını ilgilendirir. Bizi ilgilendirmez. Şeyhülislam der ki, yeni bir din getiriyorsan dinin adını söyle. Bunlar da der ki dinimiz İslam'dır. Peki imanın şartı kaçtır? İlk soru budur. Bunlar ne diyecek? İmanın şartı beştir. Çağırın oradan arkadaşları. Hemen bunları alırlar, meydana çıkartırlar. Meydanda bir hoca efendi bunların suçunu beyan eder. Suç nedir? Dine bid'at sokma. Osmanlı bid'atler konusunda çok hassastır. Hırsızlık yapan adama, zina yapan adama nasıl sopa cezası varsa, içki içen adama nasıl tazir cezası varsa, bid'at karıştırmak, dine bid'at karıştırmak, eksiltme ya da ekleme yapmak isteyen adamlara da sopa cezası vardır. Bid'at sahibi ne kadar adam varsa milletin gözünün önünde sopa çekmeden önce söylerler. Bu adam bid'atçı bir adamdır. Dini anlattığını iddia eden ama dine eklemeler ya da çıkartmalar yapan bir adamdır. Sopa yemesinin cezası budur. Cezası kaç sopa? 79 sopa. 80 sopa. Bütün milletin gözünün önünde bu sopaları vururlar. Bakın bir ölçü vereceğim. Hadis inkarcıları, mealciler, darül harpçiler, şiiciler, şia, vehhabiler. Ülkemizde ne kadar böyle ehli bid'at akım varsa, ehli bid'at ideoloji varsa hepsinin bir ortak noktası vardır. Nedir ortak nokta? Hepsi Osmanlı düşmanıdır. Deşin damarını. Kardeşim Osmanlı'ya bakışın nedir? Şirk. Bütün o mezhepsizler, bütün o darül harpçiler hepsi Osmanlı'ya düşmandır. Sebep? Çünkü Osmanlı 623 yıl boyunca bir tane bid'atçıyı topraklarından içeriye sokmamıştır. Kim bakıyor Vehhabi? Hemen kovuyor. Kim bakıyor Şia? Hemen kovuyor. Defol dışarıya. Sahabe düşmanı bizim topraklarımızda ekmek yiyemez. Sahabelerin kabirlerini yıktıran, kabirlerini yıkan Vehhabiler bizim topraklarımızda ekmek yiyemez. Biz onları beslemeyiz. Defol. Bu ülkeye müşrik diyenler, sultanlara, padişahlara, şeyhülislamlara müşrik diyenler bizim ülkemizde barınamazlar. Resulullah'ın methettiği Fatih'e ve onun askerlerine müjdelediği, onlar ne güzel asker, ne güzel kumandan dediği insanlara müşrik diyenler bu ülkede barınamazlar dedi Osmanlı. Ceddimiz böyle dedi. Bundan dolayı bu bid'atçilerin tamamı Osmanlı'ya düşmandır. Deşin damarını. Müsaade etmiyor. Kasr-ı Şirin anlaşması oldu İran'la aramızda. Savaş yaptık. Allah Teala ehli bid'atle, Vehhabilerle ve Şiilerle yaptığımız bütün savaşlarda Rabbim bize yardım etti. Hepsini biz kazandık. Bir tanesinde bile onlar muzaffer olamadı. Neden? Bid'at ehli. Allah bize yardım etti. İranlıları yendik. Hemen sultanımız, padişahımız Yavuz Sultan Selim Han maddeler sıraladı. Madde 1. Topraklarınızda hutbelere çıktığınız anda hiçbir sahabi efendimize küfretmeyeceksiniz. Küfrettiğiniz anda gelir ülkenizi basarım. Bak bize şu kadar altın vereceksin, böyle yapacaksın, emrinde şu kadar adamın çalışacak. Yok. Madde ne madde? Allah bizim ceddimizi neye yükseltti? Niye dünyaya hakim kıldı? Sahabeye olan sevdamızdan dolayı hakim kıldı. Madde 1. Sahabilerden hiçbir tanesine küfretmeyeceksiniz. Peygamberimizin hanımlarından hiçbir tanesine kötü kadın demeyeceksiniz. Tepenize bineriz. Ayakkabımızı ezdiğimiz gibi kafanızı ezeriz. Allah böyle adamı yükseltmez mi? Sonra Vehhabiler çıktı. 250 sene önce İngilizlerin kurduğu Abdülvehhab'la beraber anlaşıp kurduğu Vehhabiler. Bize savaş açtılar. Bunları da yerini bile gömdük Karun gibi. Allah bize yardım etti çok şükür. Bunlar idareyi ele aldığında ilk yaptığı iş neydi? Abdülvehhab'ın ilk verdiği fetva. Sahabilere ait de olsa ne kadar kabir varsa hepsini yıkın. Aynı ideoloji hala devam ediyor. Sahabe düşmanı ideolojisi. Şimdi IŞİD denilen terör örgütü, Vehhabi Selefi terör örgütü hangi toprağa girse oradaki peygamber kabirlerini bombayla patlatıyor. Yıkmak falan yok. Direkt bomba koyuyor C4. Daha ihtişamlı olsun videoya çekelim. Bütün millete gösterelim. Yunus Aleyhisselam'ın kabrini patlatmışlar. Veysel Karani Hazretleri'nin kabrini patlatmışlar. Bir de tekbir getiriyor. Allahu Ekber, peygamberin kabrini patlattık. Bravo bize be. Biz muvahhidiz, biz tevhid ehliyiz. Allah'ın peygamberine düşmanlık yaptık. Aferin oğlum, aferin. Öbür tarafta Allah'ın peygamberleri gırtlağınıza yapıştığı zaman bu yüzü hatırlayın. Bu yüzü hatırlayın. Bu adam bizi kurtarmaya çalışmış da dersiniz. Ama iş işten geçti. Allah'ın peygamberinin kabrini patlatırsan sahabilerin kabirlerini yıkarsan Allah seni helak eder, aklını alır, aklını alır. Aklını aldığı zaman bir adamın işte verdiği fetvaları, bahsettiği ideolojiyi görüyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, ülkemizdeki hadis inkarcıları ikiye ayrılıyor. Bir, hadislerin tamamını inkar edenler. Bunlar kim? 19'cular. 19 grubu. 19 putuna tapanlar. Bunların lideri kim? Reşat Halife. Amerika'daydı, öldü. Toprağın altında şimdi hesap veriyor. Sahte peygamber. Allah ben uyumamışken ruhumu semaya yükseltti. Orada bütün peygamberlerle görüştüm diyor. Ve Kur'an'daki sırrı öğrendim. Nedir o sır? 19. Kim bu 19'a inanmazsa gavur gider dedi. Reşat Halife. Ülkemizden bazı cahiller, bazı ilmi altyapısı olmayan cahiller buna tabi oldular. Peygamberleri kabul ettiler. Sonra bu adam öldü gitti ama o sapkın görüşleri hala devam ediyor. Ülkemizdeki mümessili şöyle dedi bir sohbette, bir canlı yayında. Bu görüşü savunan, bu matematiksel sistemi savunup Kur'an'ın fazla olduğunu iddia eden o sapkın adam şöyle dedi. Eğer 19 mucizesi olmasaydı, bakın bir adam nasıl elfazı küfür işler, anlayın. Eğer 19 mucizesi olmasaydı, Kur'an'a olan inancım sarsılırdı. Bunu söyleyen bir adam dinden çıkar. Yani bu adam şunu demiş oluyor. Kur'an benim kafamdaki matematik hesabına uymasaydı, ben bu Kur'an'a inanmazdım. İnancım sarsılırdı. Ne oldu sen? Nasıl Müslümansın sen? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ne oldu? Müminler o kimselerdeki gayba iman etmişlerdir. Sen gayba iman etmiyorsun, sen matematiğe iman ediyorsun. Bu Kur'an matematik kitabı değil ki. Bu Kur'an iman kitabı. Görmediğimiz cenneti anlatıyor, görmediğimiz cehennemi anlatıyor, görmediğimiz ilahı anlatıyor. Allah Celle Celaluhu. Bu iman kitabıdır, matematik kitabı değil, fizik, bilim kitabı değil bu. İnanacaksın. Sense diyorsun ki benim matematik hesabıma uymazsa inanmam. İşte bundan dolayı sapıyorsun ve senin adamların cami cami geziyor, Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresini açıyor, o surenin en sonundaki iki tane ayeti tükenmez kalemle karalıyor. Camilerde şu anda bunların adamları var. Kimin etrafında gittiği camilerde bir adam namazdan sonra ya da önce Kur'an'lara gidiyorsa ve elinde bir tükenmez kalem varsa Allah rızası için resmini çeksin, imama versin. Yahut da karakola gitsin. Bu adam Kur'an'ı çiziyor demektir. Kur'an'ı karalıyor. Neden? Çünkü bu hadis inkarcısı, bu sahte peygamber 19'cular Kur'an'ın fazla olduğunu iddia ediyor. Tövbe suresi onlara göre sonradan eklenmiş. Bunlar hadislerin tamamını inkar edenler. Merkezi neresi bunun? Amerika. Zaten dini anlatan bir adam, dinden bahseden bir adam Amerika'ya gitmiş gelmişliği varsa kaçın. Kaçın, tehlike var. Amerika'ya gidip gelen bir adam ya Mehdi olduğunu iddia ediyor, ya İsa olduğunu iddia ediyor, ya da son peygamber. Muhakkak oraya gidip gelen 360 derece dönüyor, değişiyor. Bir tane arkadaşım dedi ki, hocam dedi, seni bir hafta Amerika'ya götüreyim. Bir tatil yap dedi orada. Ben de ona dedim ki, kardeşim bak, Amerika dışındaki her yere gelirim, Amerika'ya gelmem. Hocam ne var Amerika'da dedi. Oraya dedim, hangi hoca gittiyse sapıttı. Ben kendimden şüpheleniyorum kardeşim. Ben imanımın çok kuvvetli olduğunu iddia etmiyorum. Onlar sapıttıysa ben de sapıtabilirim. Orada bir şey oluyor. Ya havasından etkileniyor, ya suyundan etkileniyor. Ya para karşılığı benliğini satıyor, dinini satıyor. Bilmiyorum, bir şeyler oluyor. Ama bu adam oraya gittikten sonra değişiyor. Kim varsa oraya gitmiş gelmiş ya da orada yaşamaya devam eden adam değişiyor. Fetvaları ortada. Tavırları ortada. İşte 19. 19. Son peygamber Reşat Halife'dir. Reşat Halife'ye iman etmeyen, ona tabi olmayan kafirdir. 19. Bunlar hadislerin tamamını inkar edenler. Bir de bunlardan daha tehlikeli olanlar var. Bunların grubu çok ufaktır. Çünkü hadisler puttur. Hadislerin tamamı uydurmadı dediği anda biraz kafası çalışan, biraz sohbet dinlemiş Müslüman diyor ki bu sapık. Bu büyük tehlike değil. Asıl tehlike biz hadislerin bir kısmını kabul ederiz, bir kısmını kabul etmeyiz diyenler. Bunlar kim? Hilal TV grubu, Aziz Bayındır grubu. Bunlar hadislerin bir kısmını kabul ederiz. E kabul etmediğin kısım ne oluyor? Kur'an'a vuruyoruz, vuruyoruz, topu duvara vurur gibi. Hadisleri Kur'an'a vuruyoruz, uyuyorsa alıyoruz, uymuyorsa atıyoruz. Sen nesin oğlum, müştehit misin sen ya? 10 tane hadisin Arapçasını söyleyemeyen adam müştehitlik iddia ediyor. İşine gelen hadisi alıyor, işine gelmeyenleri reddediyor. Buhari'den de gelse, Müslim'den de gelse, Kütüb-i Sitte hadisi de olsa, en kuvvetli hadis bile olsa biz inkar ederiz diyor. Biz kabul etmeyiz. İmam-ı Azam kabul etmiş, İmam Gazali kabul etmiş, İmam Malik kabul etmiş, İmam Ahmet kabul etmiş, yüz binlerce hadisi hafızasına almış, İmam Suyuti'ler kabul etmiş, sana uymuyor, sen kabul etmiyorsun. Neden? Çünkü yeni bir din getirmek istiyorsun, çünkü tahrif etmek istiyorsun. Allah bu sapkın kardeşlerimize, bu kabillere hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Kardeşlerimiz mi hocam? Sapık bile olsa kardeşimizdir. Kurtulması için, hidayeti için dua edeceğiz. Niyetleri kötü olabilir. Gerçekten de niyetleri kötü. Gidişat iyi değil. Devamlı ehl-i sünnet alimlerini karalıyorlar, sahabileri karalıyorlar, Resulullah Aleyhisselam'ı hafife alıyorlar, tahfif ediyorlar. Aşağılıyorlar. Yani mucizesi yoktur, Kur'an'dan başka mucizesi yoktur. Bu iki grubun adamları mesaj yolluyor. Peygamberin Kur'an'dan başka mucizesi yoktur. Buyurun. Sadece Kur'an'da Resulullah Aleyhisselam'ın Kur'an'da zikredilen mucizeleri, inkar ettikleri mucizeler. Ayı ikiye bölme mucizesi, İsra mucizesi. Kur'an'da zikredilen ayetlerle mucizeler. Bu ne anlama geliyor? Daha bırak hadis-i şerifler gelmeyi. Sen ayetleri inkar ediyorsun. Nasıl Kur'an'dan başka mucizesi yok? Hadis-i şeriflere geldiğimiz zaman bine yakın mucizesi vardır. Sıradanlaştırmak için o da bizim gibi bir insandır diyorlar. İşte her hadis inkarcısı bir sahte peygamberdir dediğim zaman bunu iddia ediyor. Şimdi bu hadisleri inkar edenlerin ortak noktalarından biraz konuşalım. Madde madde. Bunların ortak noktaları ne? Tamamını inkar edenler ve yarısını inkar edenler. Ortak noktalarına bakalım. Sünnet olmuyorlar. Hadis inkarcıları sünnet olmuyor. Esnaf arkadaşıma gittim çay içmeye. Arkadaşım dedi ki ya hocam dedi bir esnaf arkadaşım geldi. Bana dedi ki ben oğlumu sünnet ettirmedim. Durdum. Anladım hemen sapmış. Sünnet ettirmiyorsa bir adam çocuğunu anlayın ki peygamber düşmanı. Neden sünnet ettirmemiş kardeşim dedim. Çünkü Kur'an'da sünnet olun emri yok. Hadisleri inkar ettiğiniz zaman dinin içini boşaltırsınız işte bu. Çocuğunu sünnet ettirmiyor. Hristiyan çocuğundan farksız, Musevi çocuğundan farksız. Sünnet, sünnet-i hüdadır, dinin işaretlerindendir. Ne yapıyor bu adam? Hadisleri inkar ettiği için ne yaptı? Dinin bir evrini ortadan kaldırmış oldu. Başka bir ortak noktaları ne? Kur'an'ı Arapçasından okuyamıyorlar. Ama müştehit olduklarını iddia ediyorlar. Şimdi bu hadis inkarcılarından bir tanesini alın. Kardeşim be, sen peygamber düşmanısın belli. Hadislerin bir kısmını kabul ederiz etmeyiz diyorsun. Gelsene be, ben Kur'an dinlemeyi çok severim kardeş. Şuradan bana bir sayfa okusana. Bak burada Meryem suresi var. Şu sayfadan biraz oku. Ya gerek yok, ben meal okuyorum. Ben Arapçasını okumasına gerek yok. Kardeşim, sen Kur'an'ı iyi anladığını iddia ediyorsun. Kur'an'ı çok sevdiğini iddia ediyorsun. Bir adam nasıl bu Kur'an'ı orijinal dilinden okuyamaz? Sen utanmıyor musun? Askere gittin, nişanlın sana mektup yolladı. Sen o mektubu başkasına mı okutuyorsun? Kendin okumuyor musun? İkinizin arasında özel görüşme var ya. Başkasına okutur musun nişanlından, hanımından gelen mektubu? Ayıp değil mi? Allah Teala sana bir mektup yollamış, Kur'an derinden mektubu ve sen bu mektubu orijinal kelimeleriyle, orijinal harfleriyle, Arapçasıyla okuyamıyorsun. Utanmıyor musun? Ey hadis inkarcısı, utanmıyor musun? Hem Kur'an'ı okuyamıyor, hem ben müştehidim diyor. İmam-ı Azam da adam, ben de adam. Hilalci. İmam-ı Azam da adam, ben de adam. Ne farkımız var ya diyor. Sübhanallah. Neler duyacağız daha ya? Neler duyacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi... Başka bir ortak noktaları ne? Kur'an'daki kelimelerle oynuyorlar. Tıpkı Yahudiler gibi. Yahudiler Tevrat'taki kelimelerle oynarlardı. Bir ileri bir geri manayı istedikleri gibi değiştirirlerdi. Hadis inkarcıların özelliğine Kur'an'daki kelimelerle oynuyorlar. Şu anda oynadıkları kelime ne? Namazı kaldırmak için şöyle diyorlar. Kur'an'da namaz 70'ten fazla yerde geçer ve şöyle geçer. Es-salat, es-salat. Şöyle diyor münkirler. Salat kelimesini namaz diye algılamak, namaz diye anlamak Kur'an'a yapılan en büyük ihanettir. Bakın namazı kaldırma niyetinde. Niyeti görüyor musun? Salat kelimesini nasıl anlayacağız? Namaz diye algılamayın, övgü diye algılayın, dua diye algılayın. Yani evinde otur, ikindi ezanı okunduğunda bir kalbinden bir dua geçir Allah'ına. Tamam sen namazını kıldın, sen salat yaptın. İşte hadis inkarcısının geldiği nokta. Kardeşim, Kur'an demiyor mu? اَقِمِ السَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاةَ Namazı kılın, ikame edin, namazı kılın, zekatı verin. Sahabi ne yaptı burada? Ey Allah'ın Resulü. اَقِمِ السَّلَاةَ ne demek? Namazı ikame edin ne demek? Kardeşlerim, namazı benim kıldığım gibi kılın. İşte hadise muhtaç olduğumuz yer. Çünkü Kur'an namazı emreder ama kaç vakit olduğunu söylemez, nasıl kılınacağını söylemez. Hadis inkarcısı ne yapar? Amuda kalkarak namaz kılar. Sorsan şöyle der, ben Kur'an'dan bunu çıkarttım. Yazın YouTube'a, 19'cuların namazımsı ayini. YouTube'a yazın evinize gittiğiniz zaman. Bir ayin göreceksiniz orada. Namaza benzetmişler ama namaz gibi değil. Yeni bir uyduruk bir şey. Resulullah'a tabi olmadan namaz kılarsan işte böyle kılarsın. Dünyaya rezil olursun. Biz muvahhidiz, biz tekliyoruz. Bütün Türkiye müşrik, %99 biz muvahhidiz. Ekimiz salate demek, namazı kılın demek. Ve etü zekate, zekatı verin demek. İnkar ettikleri bir ayet ne? Hadis inkarcıların zekat emri. Zekat vermiyorlar. Zekattan kaçıyorlar. Kardeşim zekat verdin mi? Soruyorsun şimdi münkire, hadis inkarcısına. O da diyor ki verdim. Ne kadar verdin? İşte 3-5 bir şey verdim. Sadaka olarak gitsin. Kardeşim zekat emri var 1/40. 1/40 diye bir şey yok. Niye öyle diyor? Çünkü Kur'an'da Allah Teala zekatı malımızın ne kadarından vereceğimizi beyan etmiyor. 1/40 emri Kur'an'da yok. Nereden var? Sünnette var, hadis-i şeriflerde var. Ayşe anamız rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselam'a sahabe-i kiram gelip sorduğu zaman ne kadar zekat vereceğiz diye Allah'ın Resulü Aleyhisselam iki şey söylerdi. 20 dinarda yarım dinar, 40 dinarda bir dinar. Zekat emri 1/40 olması nereden geliyor? Bu hadis-i şeriften geliyor. Bu hadis inkarcıları ne yapıyor? Biz hadislere inanmıyoruz. Zekatı 3-5 cebimizde ne var? 100 lira veriyor. Adamın sermayesi 200 milyar, 200 bin lira. 100 lira zekat veriyor. Sahtekar. Sahtekar. 200 bin lira sermayesi olan bir adamın ne kadar zekat vermesi lazım? 2,5, 2,5, 5 bin lira zekat vermesi lazım. %2,5'tur çünkü. 1/40 demek %2,5. Bu adamın 5 bin lira zekat vermesi lazım. Sünneti inkar etmekle, hadisi inkar etmekle. Nasıl bir çakallık yaptı bu? Çakal Carlos? Çakal Charlie? Ne yaptı bu? 4.900 lira cepte kaldı. Hadis inkarcısı oğlum paranız cepte kalsın. Yarın öbür gün reklamda çıkacak. Korkuyorum. Korkuyorum. Hadisleri inkar edin bizim gibi zengin kalın. Zekat vermeyin. 5.000 vereceğin yerde 100 lirayı ver kurtul. Korkuyorum reklam verecekler yarın öbür gün. İşte hadis inkarcısı demek ayetlerin içini boşaltmak demektir. Salavata karşılar. Ortak noktaları. Salavat getirmeyin. Tesbih alıp çekmek değil salavat. Salavat demek. Peygamber'e destek olmak demek, dini yaşamak demek. Boşuna salavat getirmeyin, bu şirk bu. Vay sizi cahiller, vay sizi peygamber düşmanları. Allah ve melekleri Resulullah'a salavat ediyor, onu övüyor. Allah ayetinde bize de emrediyor. Sen diyorsun ki yapma. Allah emrediyor ama o başka bir şey söylemek istiyor. Sen anlamadın. Resulullah anlamadı. Allah'ın peygamberi şunu derken yanlış anladı. Adım anıldığı yerde bana salavat getirmeyenlerin burnu yerde sürtünsün. Burnu yerde sürtünsün. Resulullah bunu yanlış anladı. Yalan söylüyor Resulullah. Haşa ve kella. Peygamber düşmanı senin. Sizin en cibriniz adımı duyduğu halde bana salavat-ı şerife getirmeyendir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kimmiş en cibrimiz? Para vermeyen değil demiyor. Adımı duydun bir yerde. İsmimi zikret, bana salavat-ı şerife getir. Bunlar ne diyor? Zikretme. Resulullah yanlış biliyor. Anlayamadı bu ayeti, biz anladık. Ben boşuna sahte peygamber demiyorum. Başka, nafileleri ve sünnetleri kılmıyorlar. Hadis inkarcılarına bakın. İkindinin ilk sünneti yok. Yatsının ilk sünneti yok. Sabahın ilk sünneti yok. Öğlenin ilk sünneti, son sünneti yok. Toptan inkar edenler de tamamen yok. Yarısını inkar edenler bazılarını kılıyor, bazılarını kılmıyor. Keyfine göre. Nasıl keyfine gelirse. Nafileleri geçiyorum. Nafileden bahsetmiyorum. Evvabin, işrak, istihare, teheccüd, bunların onlarla işi olmaz. Ben sünnetlerden bahsediyorum. Dinin içini böyle boşaltıyorlar. Hiçbir sünnet kılmıyorlar. Cuma namazlarına gitmiyorlar. Esnaf arkadaşım. Bu Hilal grubuna tabi olmuş. Cuma namazına gitmiyor. Kardeşim niye gitmiyorsun cuma namazına? Niye gitmiyorsun? Yok. Burası Darül Harp diyor. Allah'a ekber. Şu ülkeye Darül Harp denir mi? Allah'tan kork ya. Günde 5 defa ezan okuyor her tarafta. Hiç mi utanmıyorsun sen? Her sene hacca insan göndermek için pazarlık yapıyoruz Arabistan'la. O Vehhabi hükümetiyle. 10 binlerce insan gönderiyoruz. Allah'tan korkmuyor musun sen? Devlet imamlara maaş veriyor. Sen nasıl bu devlete müşrik devlet dersin? Din adamlarına maaş veriyor. Kendi parasını veriyor. Hiç mi Allah'tan korkmasın? Zikre karşılar. Kim varsa Allah'ı zikreden bu tarikatmış, tasavvufmuş. Bunların hepsi şirk. Hepsi şirk bunların. Tarikatlarda Allah'ı zikir var. La ilahe illallah diyorlar. Subhanallah diyorlar. Allah diyorlar. Bunlar hep boş iş. Boş bunlar. Yapmayın bunları. Bunlara göre zikir ne? Tek zikir vardır. Kur'an'dır. Anlamamışsın. Kalın kafalısın kardeşim. Kalın kafalısın. Ayetlerin içini boşaltmışsın. Kardeşim, Kur'an'dan kolayınıza gelin ayeti başkadır. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun ayeti başka. Allah'ı çokça zikredin ayeti başka. Allah Kur'an'da hem kolayınıza gelen ayetleri okuyun diyor, hem de çokça zikredin diyor. Fesebbihuhu bukraten ve asıyla. Onu sabah ve akşam tesbih edin diyor. Bu ayette bizi tesbihe ve zikre teşvik ediyor. Öbür ayette bizi Kur'an okumaya teşvik ediyor. Bunlar ayrı ibadetler. Sen şimdi bir şamile yaparsan, genelleme yaparsan ve zikri ortadan kaldırırsan ne olmuş oluyorsun? Allah'ı zikre düşman olmuş oluyorsun. Sebbihisme rabbikel e'le ayetini inkar etmiş oluyorsun. Rabbinin yüce ismini tesbih et ayetini ortadan kaldırmış oluyorsun. Sen hani Kur'an'a inanıyordun? Boşalttığın içini karpuz gibi. Allah Resulü Aleyhisselam'ın kıymetini düşürüyorlar. Yine ortak özellikleri. Hizmetin başında biraz değindim. Hep ağızlarında bir ayet-i kerime var. Dikkat edin. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ De ki, ben de sizin gibi bir beşerim. Diyorlar, ayeti burada kesiyorlar. Bak, o da bizim gibi insan bak. Aynıyız. Sıradanız diyor. Kardeşim devam ettir. Bektaşi gibi yarısına geliyorsun. Namaza yaklaşma, namaza yaklaşma. Namazsız yaşıyorsun. Devam ettir ayeti. Ve entüm sükara diyor Kur'an. Sarhoş halde olduğunuz zaman namaza yaklaşmayın diyor. Bektaşi ayetin yarısını almış namaz kılmıyor. Ben Kur'an'a uyuyorum diyor. Şimdi bu mezhepsizler, bu hadis inkarcıları ne yapıyor? Kul innemâ ene beşerun mislukum. De ki, ben de sizin gibi bir insanım. Demek ki o da bizim gibi bir insan. Ne mucizesi var, ne bir artı özelliği var diyor. Müslümanları kandırmaya çalışıyor. Müslüman da bilmiyor ayet-i hadisi. Devamını getiremiyor. Ayetin devamını getiremiyor. Yuhâ ileyye ennemâ ilâhukum ilâhu vahid. Bana vahyolunuyor. Ben de sizin gibi bir beşerim. Ancak bana vahyolunuyor. İlahınızın tek bir ilah olduğu. Kardeşim, Recep, Ahmet, Niyazi, Hilal, Bayındır, size vahyolunuyor mu? Size ilahımızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor mu? Siz peygamber misiniz? Biz peygamber değiliz. Peygambere vahyolunduğunu inkar ediyorsun. Sıradan bir adam diyorsun. Bunu niye yapıyorsun? Bu düşmanlığı niye yapıyorsun Allah'ın peygamberine? Bunlar vallahi çok sapık bir yola girmiş. Çok çıkmaz bir yola girmiş. Şeytanla kol kola girmişler. Çarlı olmuş gidiyorlar. Bunların kurtulması için Allah'a dua edin kardeşim. Çünkü cennette yer çok. Cennet dolmayacak. Cennette yer çok. Bu adamlar cennete ehli sünnet Müslümanlarla beraber girdiği zaman Müslümanların yeri kısıtlanmayacak. Merak etmeyin. Ya hocam bunlar gelmesin. Aman dışarıda kalsın. Bizim yerimiz kısıtlanmasın. Böyle küçük düşünmeyin. Allah bize cenneti nasip ederse bak Hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselam cennete en son girecek adamdan bahsediyor. En son. Allah cennete en son girecek adama kaç dünya büyüklüğüne cennet verecek? 10 dünya büyüklüğüne cennet verecek. Sen dünyanın ne kadarını gezdin? İstanbul'dan dışarı çıkmadın daha. Allah eğer layık olursan, rahmetiyle muamele ederse ve cennete gidersen 10 dünya büyüklüğüne cennet verecek sana. Neresini dolduracaksın bu cennetin? Dolayısıyla bu sapkın kardeşlerimiz için dua etsen neyin eksilir? Dua et kurtulsunlar. Dua et Allah'ın Resulüne dönsünler, ona tabi olsunlar. Resulullah'ın Kur'an'ı anladığı gibi anlasınlar. Kendi hevalarını anladığı gibi değil. Bunların durumunu amcamın durumuyla anlatayım. Daha iyi anlayacaksınız inşallah. Yakınlaştırmam lazım. Amcam tatile gidiyor. Tatilde tabii Kur'an'ı 55 yaşından sonra öğrendiği için amcam çok hevesli, çok heyecanlı tatil beldesinde bol bol Kur'an okuyacağım diyor. Daha o sene ilk senesi, öğrendiğin ilk senesi. Beldesine gidiyor, ikindi ezan okunmuş, cemaat namazı kılmış, dağılmışlar. Amcam da ikindiden sonra tek başına camiye giriyor. İkindiyi kılıyor, bakıyor caminin sağına sonuna kimse yok camide. Gidiyor imam mahfiline oturuyor, rahleyi çekiyor. Şimdi diyor burada bir resital yapayım diyor. Hazır kimse yok. Kendi kendime bir Kur'an okuyayım sesli bir şekilde. Hem nasıl okuduğumu bir görmüş olurum diyor. Açıyor Kur'an-ı Kerim'i. Rahleyi kuruyor. Kur'an'da geliyor Meryem suresi. Meryem suresi nasıl başlar? Hurufu mukatta ile başlar. Kef, he, ye, ayn, sad. Beş harf. Bunlar şifreli harflerdir. Amcam başlıyor daha önce hiç görmediği bir şey. Euzu Besmele'yi çekiyor sesli bir şekilde. Başlıyor okumaya. Ke, he, ye, e, se. Deyince duvarın arkasında bir tane adam namaz kılıyormuş. Hop diyor kardeşim hop. Asfalttan çıktın tarlaya girdin ya. Ne yapıyorsun sen ya diyor. Şimdi normal bu adam burada ne yapar? Tereddüte girer kardeşim. Dur yanlış bir şey mi yaptım acaba ya? Amcam ne diyor? Sen ne bilirsin be? Sübhanallah, sübhanallah. Sen ne bilirsin be diyor. Adam diyor ki kardeşim ben emekli müftüyüm. Buraya tatile geldim diyor. Bak baltayı demire vuruyor, taşa vurmuyor. Demire vuruyor. Ben buraya tatile geldim diyor. Seni dinledim ki diyor. Ne dinlemez olaydım. Ne duydum diyor. Hayatımda görmediğim şey diyor. Bu hadis inkarcıları Kur'an'ı nasıl okuyor? Aynen amcamın okuduğu gibi okuyor. K, H, Y, S. Ya böyle bir şey yok. Kef o, kef. K değil o. H o. H değil o. Sat o, sat. S değil o. Ayn o. A değil o. E değil o. Sen nasıl okuyorsun bu Kur'an'ı? Ey hadis inkarcısı. Ey sahte peygamber. Biz bu adamları o müftü gibi ikaz ettiğimiz zaman kardeşim gel öğreteyim ya. Sen yanlış okuyorsun bu Kur'an'ı. Dediğimiz zaman bize diyor ki sen ne bilirsin be? Ne bilirsin? Sen Arnavutsun diyor. Ya ben seni kurtarmaya çalışıyorum kardeşim. Bu gidişat iyi değil. Böyle devam edersen bu peygamber düşmanlığıyla cehennemi boylarsın. Ben seni kurtarmaya çalışıyorum. Gel öğreteyim. İhtiyacım yok. Meal ortada. Meali okurum. Kendi fetvamı kendim veririm diyor. Bu hadis inkarcıları aynen böyle hareket ediyor. Amcam diyor ki kardeşim sen ne bilirsin ya? Adam deyince ben emekli müftüyüm. Amcam yine alttan almıyor. Zeytinyağı gibi üste çıkıyor. Madem biliyorsun ne duruyorsun orada gel buraya. Gel buraya diyor. En azından amcam diyor ki gel bana öğret diyor yani. Gel buraya öğret diyor. Hadis inkarcıları bize gel öğret demiyor. Siz bilmezsiniz diyor. 1400 yıllık din yanlış din. Ya bir de bir söz var. Muhammed İkbal'in sözünü almışlar. Biz indirilen dine uyuyoruz. Siz uydurulan dine uyuyorsunuz. Bak bak bak Pakistanlı bir alimdir Muhammed İkbal. Şiirinde yazmış. İndirilen din var, uydurulan din var. Şimdi 1400 yıllık Ehl-i Sünnet Müslümanları hepsi uydurulan dine tabi olmuş. Bunlar 70-80 yıllık Müslümanlar indirilen dine. Abduh, Afgani, Reşit Rıza, Masonlar indirilen dini yaşıyor. Biz onlara tabiyiz. Siz uydurulan dine uymuşsunuz diyorlar. Verdiğim örnek bunun misalidir. Bir örnek daha vereceğim. Haberlerde gördüm. Hindistan'da bir adam çıkmış. 11 yıldır arabasını geri geri kullanan adam. Duydunuz mu bu haberi? 11 yıl insan arabasını geri kullanır ya. Arabanın vitesi bozulmuş. Kardeşler, bakın hadis inkarcıları bu adam gibidir. Vitesi bozuk. Arabayı devamlı geri geri kullanıyor. Geri geri. Zenginin bir tanesi demiş, haberlerde gördüm. Demiş kardeşim getir şu arabayı ben yapayım gidesin demiş. Ben yapayım ya. Adam ne demiş biliyor musun? Abi ben alıştım gerek yok. Zeka seviyesi yerlerde. Ben geri geri kullanmaya alıştım diyor ya. Düzeltme vitesimi istemiyorum. İleri gitmek istemiyorum diyor. Bu hadis inkarcılarına diyorum ki gel kardeşim vitesini düzelteyim ya. Ben bu işte mahirim gel. Elhamdülillah çok Vehhabi'nin, Şii'nin, çok mezhepsizin düzelmesine vesile olduk. Rabbime hamdolsun. Boyuna mesajlar geliyor. Hayır dua ediyorlar. Gel vitesini düzelteyim. Ben böyle alıştım diyor. Beni düzeltme diyor. Ben düzgünüm sen yanlışsın diyor. Sübhanallahi ve bihamdihi. Allah'ım sen bunlara hidayet nasip et. Amin. Kardeşler, Resulullah Aleyhisselam hadis-i şerifte buyurdu ki, bak Allah'ın peygamberi 1400 sene önceden biliyor mu? Allah bildirmiş mi? Bildirmiş. Ahir zamanda ümmetim bozuk din adamlarından çok zarar görecek. Hakim hadisidir. Bozuk din adamları. Kim bu bozuk din adamları? Şöhrete göre dini anlatanlar. Farklı şeyler söyleyeyim, insanlar benden bahsetsin. Aykırı davranayım, haberler beni anlatsın, kitaplarım daha çok satsın diyenler. İcma ile hareket etmeyenler, şaz görüşlerle hareket edin. Zıt konuşayım. Zıt konuşayım ki insanlar benden bahsetsin, şöhretim artsın, namım yürüsün diyenler. Bunlar bozuk din adamları. Ümmet bu bozuk din adamlarından çok zarar görüyor. Bak bunların durumunu bir misalle anlatayım. Tramvayda sabahleyin dükkana gidiyorsunuz. Dükkana giderken tramvayda herkes sessiz bir şekilde birisi telefonuyla uğraşıyor. Birisi gazete okuyor. Birisi tramvayda geçtiği yerlere bakıyor. İki tane adam o 200 kişinin bulunduğu vagonda kavga yapsa. İki adam. Bütün gözler nereye döner? Kavga yapan iki adama döner. İşte bu dikkat çekmek demektir. Bu zıt hareket demektir. Dikkat reytingi arttırır. Kavga reytingi arttırır. Bu sapık hocaların tek bir gayesi var. Dünyada şöhret olmak. İnsanların övgüsünü almak, kitaplarını satmak. Tek dertleri budur. Kitaplarım daha çok satılsın, cebim daha çok dolsun. Kardeşim, küçük bir dünya menfaati için sonsuz yaşamı satmaya değer mi? Temenen galile diyor Kur'an. Onlar küçük bir dünya menfaatine ahiretlerini sattılar. Kitapları değiştirdiler. Değer mi? Allah'ın dinini satmaya değer mi? O tramvayda iki tane adam kavga edip nasıl dikkat çekiyorsa bunlar da din ile kavga ediyorlar, peygamberle kavga ediyorlar, hadislerle, ayetlerle kavga ediyorlar. Ehl-i sünnet alimleriyle kavga ediyorlar. Ve şöyle diyorlar, 1400 yıldır yanlış biliyordunuz, biz fark ettik, şu anda doğruyu bulduk. İşte bu ümmet bunlardan çok zarar görüyor. Çok zarar görüyor. Gençlerimiz var. Şu anda ülkemizde gençlerimiz var. Dini bilmediği için, medreseler ve dergahlardan kopuk olduğu için Osmanlı yıkıldıktan sonra ne oldu? Osmanlı'nın yıkılmasıyla beraber iki şey yıkıldı. Bir, medreseler. İki, dergahlar. Tarikat, tekkeler. Medrese ne işe yarardı Osmanlı zamanında? Medrese her mahallede ya bir medrese vardı ya da bir tarikat, bir dergah vardı. Medrese İslam'ın temel akaidini öğretirdi. Tefsir, hadis, fıkıh, siyer akaid. Bunları öğrettiği zaman bir adama bu adam nasıl çıkardı? O medreseden 5 yılda hoca olarak çıkardı. O hoca gittiği mahallede İslam'ı öğretirdi. Ehl-i sünnet akidesi böyle dağıldı. İnsanlar böyle bozulmaktan kurtuldu. Osmanlı'nın çöküşüyle beraber medreseler gitti. Dergahlar ne yapardı? İnsanlar iki türlüdür. İlmi olanlar, hissi olanlar. Medreseye gidenler ilmi olanlardır. Tarikata gidenler hissi olanlardır. Hisleri daha kuvvetli olanlar, maneviyatı daha çok özümseyenler, daha çok sevenler. O daha kolay giriyor. Tarikat şeyhleri, mürşidi kamiller de ahlaklı insan yetiştirirdi, derviş yetiştirirdi. Dervişler de gittikleri beldelerde İslam'ın ahlak boyutunu, ahlak yönünü öğretirlerdi. Bu şekilde bir millet Allah'ın dinini yaşadı ve Allah onları dünyaya hakim kıldı. Ta ki bozuluncaya kadar. Ne zaman ki tekkeler, zaviyeler yıkıldı, bozuldu, milletin hafızası gitti. Milletin hafızası gitti. Sonra ne oldu? Lisanımız değiştirildi. Lisan değiştirildiği zaman ne oldu? Kitaplarımızı okuyamadık. Kitaplarını okumazsan ne olur? Hafızası silinmiş adam gibi olursun. Geçmişinden habersiz. Okuduğun ilimlerden habersiz. Sanki 1000 yıldır Müslüman olarak yaşayan bir millet değilsin. Yeni İslam'ı görmüşsün. Yeni. O boşluğu kim doldurdu? Vehhabiler geldi Suud'dan. Şiiler geldi İran'dan. Caferi, Maferi takma isimlerle bu millete Şiiliği aşılamaya, muta nikahını aşılamaya, sahabe düşmanlığını aşılamaya başladılar. Modernistler geldi Avrupa'dan. Biz yeni din getirdik. Sadece Kur'an'ın olduğu bir din. Tarihselciler geldi Avrupa'dan, Amerika'dan. Ayetlerin bazısını kabul ederiz, bazısını kabul etmeyiz diyenler. Ve boşluğu doldurmaya çalıştılar. İşte şu anda milletin bocaladığı şey budur. Osmanlı'nın yıkılışıyla beraber hafızamız alındı kardeşler. Bir kere tarihinle yüzleşeceksin. 90 yıllık dönemde bu milletin hafızası alınmıştır. Şu anda bize düşen nedir? Milleti hafızasını tekrar geriye getirmek. Tarihini hatırlatmak. Senin tarihin bu, sen dün Müslüman olmadın, sen 1000 yıldır Müslümansın. Sen neyi anlatıyorsun? Hadis düşmanlığıymış, peygamber düşmanlığıymış, sahte peygamberlikmiş. Kimi kandırıyorsun sen kardeşim? Senin ceddin böyle bir cedd. Sokakta doğmadın sen. Sahipsiz değilsin. Amerika gibi katliamlara dolu bir yaşamın yok. Kızılderilileri öldürmeselerdi, Amerika diye bir yer yoktu. Katlettiler bütün Kızılderilileri. Kanla yazılmış bir tarih. Osmanlı böyle değil kardeşim. Bütün dünyaya İslam'ın işaretlerini götürdü Osmanlı. Senin böyle bir tarihin var. Nasıl sırtını dönersin? Benim geldiğim yerde aslını inkar edenlere iyi şeyler söylemezler kardeşler. Son yazdığım yazıdan birkaç soru sorayım hadis inkarcılarına, bu mezhepsiz kardeşlerimize. Hem hizmetimizi kapatalım. Bu Allah'ın dinini anlamada ana kaide aklımızda şu olsun. Allah'ın dininde Kur'an asıldır, hadis usuldür. Kur'an'ı anlamada hadis usuldür. Nasıl anlayacağız Kur'an'ı? Hadisle anlayacağız. Hadissiz Kur'an'ı anlama iddiası ise ya türküdür ya fasıldır. Türkü çalan, fasıl yapan adam neyse hadissiz Kur'an'ı anladığını iddia eden adam da işte o adamdır. Gelin bu hadis inkarcılarına, bu Kur'an inkarcılarına birkaç sual soralım. Ayetleri direkt olarak bir melekten alan bu insan, Muhammed Aleyhisselam. Bu ayetler hakkında hiçbir yorumu yok mu? Hizmetin içinde biraz değindim. Melekten aldı, Cebrail Aleyhisselam'dan aldı. Aldığı bu ayetler hakkında hiç yorumu yok mu? Sahabeler 23 yıllık bir zaman dilimi içinde bu peygambere hiç soru sormadım. Soru bu. Hadis inkarcılarına bunu soruyorum. Hiç bunların arasında, sahabeler ve peygamber arasında hiçbir görüşme olmadı mı? Kur'an'ın dışında, ayetlerin dışında. Peygamber hiçbir cevap vermedi mi? Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın diye indirdik. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ Açıklayasın diye indirdik. Hükmünde geçen açıklama. Açıklanmasını istemediğiniz ayetlerden mi? Soruyorum. Allah diyor ki açıklaman için, insanları açıklaman için indirdik biz bu Kur'an'ı. Sen bu ayeti niye gizliyorsun? Bu ayet açıklanmasını istemediğin ayetlerden mi? Ey münkir! Bunların bir kısmı, ayetlerin bir kısmını kabul ederiz, bir kısmını kabul etmeyiz diyor çünkü. Yoksa o peygamber bu ayetleri Cebrail'den alırken siz yanında mıydınız? Olaya şahit misiniz? Allah'ın peygamberi bize sadece şunu dedi. Cebrail bana geldi, bu ayetleri verdi. Şimdi Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali en yakınındaki 4 insan. Allah onlardan razı olsun. Bunlardan hiçbir tanesi bu olaya şahit mi? 120 bin sahabi vardı Resulullah Aleyhisselam veda hutbesinde. Son hutbesini verirken, son sohbetini yaparken. Bu sahabilerden bir tanesi bile, tek bir tanesi bile Resulullah Aleyhisselam Cebrail'den bu vahiyi alırken yanlarında mıydı? Ben gördüm, Cebrail'i gördüm, vahiy alıyordu Resulullah diyen bir tane adam var mı? Şahit var mı şahit? Yok. Neye inandık biz? Resulullah geldi dedi ki ben aldım. Ben bu vahiyi aldım. Güvene dayalı olarak inandık biz. İslam budur. Hayatı boyunca hiç yalan söylememiş bir adam dedi ki ben vahiy aldım. Bunlar da peygamberlik mucizelerim. Hiç kimsenin yapamadığı şeyleri Allah bana verdi. Bir işaretimi daha ikiye böldüm. Bir gece bir anda Mescid-i Aksa'ya gittim. Yolda bunları gördüm. Yarın gelecekler. Dedi. Bunun gibi 1000 tane mucize gösterdi ve insanlar güvene dayalı olarak inandılar. Şimdi ey hadis inkarcıları. Bu nasıl bir inanış ki? O peygamberin bunlar ayettir dediğine inanıyorsunuz. Bunlar hadistir dediğine inanmıyorsunuz. Bu nasıl bir kelime oyunu? Bu nasıl bir Yahudi taktiği? Yahudiler kelimelerle oynarlar. Bu nasıl bir oyun ya? Allah'ın peygamberi diyor ki bu ayettir, ayet olarak kaydedin. Resulullah buyurdu ki aleyhissalatü vesselam, bu bir hadistir. Hadis olarak kaydedin. Şimdi sen diyorsun ki ben bunu kabul ederim ama bunu kabul etmem. Aynı peygamber rivayet ediyor, aynı peygamber söylüyor. Sen sahtekarsın. Sen kandırmak istiyorsun. Sözlerinizi yazabilir miyim diye soran sahabiye, yaz. Hayatım elinde olan zata yemin ederim ki bu ağızdan haktan başkası çıkmaz. Buyuran Allah'ın peygamberinin sözleri sizin yazdığınız sözlerden ve kitaplardan daha mı değersiz? Bu da başka bir sorun. Şimdi siz diyorsunuz ki Kur'an'ın açıklanmaya ihtiyacı yok. Kur'an'ı açıklamaya gerek yok. Al Kur'an'ın mealini oku. Peki senin yazdığın bu onlarca kitap ne? Niye yazıyorsun bu kitapları? Madem açıklanmaya ihtiyacı yok. Sen cebini doldurmanın peşindesin. Allah'ın peygamberini devreden çıkartayım. İmam-ı Azam'ı, İmam-ı Ahmet'i, Ebu Bekir Ömer'i devreden çıkartayım. Yazılmış olan yüz binlerce kitabı devreden çıkartayım ki benim kitaplarım okunsun. Ben onlardan daha büyük alimim. Sen bunun derdinde olduğun için boyuna kitap yazıyorsun. Kur'an ile aldatıyorsun, Kur'an ile. İnsan Kur'an ile aldatır mı? İşte Kur'an ile aldatıyorsun. Hadise gerek yok, benim kitaplarıma gerek var. Kur'an'ı anlamanız için peygambere ihtiyacınız yok ama bana ihtiyacınız var. Reşat Halife neyse sen de o. Cennete girmek için bana iman etmek zorundasınız dedi Reşat Halife. YouTube'da var videosu. Bana iman etmezseniz cennete giremezsiniz diyor. O adam neyse sen de olsun, sahte peygambersin. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Sen şimdi Rabbinin nimetini anlat da anlat. فَحَدِّثْ Bunlar Kur'an'da hadis diye bir şey yok diyor. Sen bir şey anlat demez Kur'an diyor. Allah Teala Duha suresinin son ayetinde وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ buyuruyor. Rabbinin nimetini şimdi anlat da anlat. Bitirme. Devamlı anlat diyor. Buradaki ayetteki geçen فَحَدِّثْ yani hadis kelimesi. Sizin gizlenmesini istediğiniz hadislerden mi? Resulullah'ın anlatmasını istemediğiniz ayetlerden mi? İnkar ettiğiniz ayetlerden mi bu? Kabul etmediğiniz ayetlerden mi? Neden inkar ediyorsunuz? Kur'an'a tabi olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Sahtekarsınız. Çakma Gandalf'sınız siz. Çakma Gandalf'sınız. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğini öğretmiştir. Haberi, ayetindeki hikmet. Mahallenizdeki kasap hikmet mi? Bunların mahallesinde kasap hikmet var. Herhalde bu ayetteki hikmet bunların mahallesindeki kasap hikmet zannediyorlar. Allah diyor ki hem Kur'an'ı indirdi hem de hikmeti indirdi. Ve sana bilmediğin şeyi öğretti. Buradaki hikmet nedir? Bütün tefsirlere bakın. Buradaki hikmet hadistir, sünnettir. Şimdi ayetteki kitabı indirdi kısmını biz kabul ediyoruz diyor bu hadis inkarcıları. Ama hikmeti kabul etmiyoruz. İstediğimizi kabul ederiz, işimize gelmediğini kabul etmeyiz. Mana bu. O arzularına göre konuşmaz. Onun konuşması ancak bildirilen bir vahiy iledir. Haberi, en çok gizlediğiniz ayetler bence. Necm suresindeydi bu ayetler. O kendi hevasından konuşmaz diyor Mevla Teala. Onun bildirdiği her şey bir vahiy iledir. Bu ayet-i kerime bize ne yapıyor? Din hakkında söylediği hadislerin tamamı vahiy olmuş oluyor. Din hakkında, şahsı hakkında yani güncel dünyevi yaşam hakkında söyledikleri hadis değildir. Ama din hakkında söyledikleri hadistir. Yani vahidir. İnkar edilemez, tabi olunmak zorundadır. Anlamına geliyor. Ama siz din hakkında söylediği hadisleri inkar ediyorsunuz. Yani Kur'an'ın deyimiyle vahiyi inkar etmiş oluyorsunuz. Bitiriyorum. Bu Kur'an'ı kendisine indirilen ilk muhataptan yani bir peygamberden daha iyi anladığını iddia etmek olsa olsa sahte peygamberlerin bir hezeyanıdır. Kardeşim çok basit bir soru soracağım. Bu Kur'an'ı biz mi daha iyi anlarız? Muhammed Aleyhisselam mı daha iyi anlar? Allah'ın bu Kur'an'dan muradını, bizden istediği şeyi, Allah bizden ne istiyor? Biz mi, sıradanlar mı daha iyi anlarız? Yoksa bir peygamber mi daha iyi anlar? Seçilmiş kişi mi daha iyi anlar? Muhammed Aleyhisselam'a alternatif bir peygamber olarak ortaya çıkan Müseyleme'nin izlediği yol da işte aynı güzergahtadır. Efendimiz Aleyhisselam yaşıyorken bir tane peygamber çıktı. Kim o? Müseylemetül Kezzab. Ona yalancıların en büyüğü dendi. Ne diyordu bu? Dünyanın yarısına Muhammed hakim sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı hitap, aynı tabir. Hadis inkarcıları da aynı tabir. Çünkü bunlar amcaoğluna konuşur gibi konuşur Efendimiz Aleyhisselam'la. Dünyanın yarısı Muhammed'in olsun, yarısı benim olsun dedi. Efendimiz Aleyhisselam'a mektup yazdı. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Cehennem yalancıların en büyüğü içindir. Tek peygamber var ve son peygamber olduğu ayetlerle sabit. Yani Muhammed Aleyhisselam. Sen ne iddia ediyorsun? Ben de peygamberim, bana da ayetlerin diyorsun. Hadis inkarcıları sahte peygamberdir. Sahte peygamberlerdir. Ve bunların atası Müseylemetül Kezzab'dır. Tedaviyi de söyleyeyim. Bu adamların girdikleri bu kara delikten, uzayda var ya kara delik, boşluk. Oraya giren bir şey olduğu zaman bir daha çıkamıyor, yok oluyor o. Hadis inkarcıları bir kara delikte boğuşuyorlar. Bunların buradan kurtulması için bir tane Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mucizesini söyleyeceğim. Hala devam ede giden bir mucize. Bunu hepiniz yapabilirsiniz. Aranızdan herhangi bir tanesini, hadis inkarcısı kardeşim, ey bidat ehli kardeşim, kurtulması için çok mücadele ettiğim kardeşim, esneme gelecek sana, sen peygamber değilsin. O Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam bir farkında şudur, ona esneme gelmez, sana esneme gelir. Sana esneme geldiği anda hafızandan şunu geçir. Resulullah aleyhisselam esnemezdi. Esnemen hemen kesilecek. Efendimiz Aleyhisselam'ın devam eden mucizelerinden, kıyamete kadar süre gidecek olan mucizelerinden bir tanesi budur. Hadis inkarcısı kim varsa ülkemizde bu mucizeyi tahakkuk etsin. Yapsın. Bu söylediğim sözü denesin ya. Sizin peygambere inancınız yok, saygınız yok. Kabul ediyorum. Sapıksınız. Ama kurtulmanız için şu mucizeyi Allah için bir deneyin ya. Deneyin. İşte bu mucizeyi gördüğünüz anda anlayacaksınız ki Allah'ın peygamberi sizin gibi sıradan bir adam değil. Allah Teala Hazretleri bu kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Bunları girdikleri bu bataklıktan kurtarsın. Amin. İnkar ettikleri ayet-i kerimelerin aslını bunlara öğretsin. Amin. İnkar ettikleri Resulullah'ın faziletlerini, mucizelerini bunlara öğretsin, bildirsin. Amin. Allah'ın peygamberine Mevla Teala Hazretleri bak, Haşr suresinde buyurdu. Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Haşr suresi. Bakın, Kur'an size neyi verdiyse onu alın demiyor. Ne yasakladıysa ondan sakının demiyor. Bizi peygambere sevk ediyor Allah Teala. O peygamber sana neyi emretti? Al onu. Neyi yasakladı? Ayrıl ondan. O haramdır. O benim yasağımdır. O benim yasağımdır. Hadis inkarcılarına sorun. Altın takıyor musun? Hadislerin tamamını inkar edenler altın takıyorlar. Altın kolye, altın bileklik. Erkek adam kolye, bileklik, küpe takar mı? Takmaz. Bunlar bırak kolye bilekliği, altın takıyor. Niye? Hadisleri inkar ettiği için ona bir alan açıldı. Boşluk. Boşluk. Biz takıyor muyuz altın? Resulullah Aleyhisselam bir eline altını aldı, bir eline ipeyi aldı. Ve şöyle buyurdu. Hazreti Ali rivayetidir. Ümmetimin erkeklerine bu haramdır. Kadınlarına helaldir. Ümmetimin erkeklerine bu haramdır. Kadınlarına helaldir. İpek ve altın kadına helaldir. Bize haramdır. Ayet göster. Ayet yok. Nereden bize haram oldu bu? Hadis-i şeriften oldu. İşte hadisi inkar ettiğin zaman Allah'ın dinini inkar etmiş oluyorsun. Bu ayeti inkar etmiş olsun. Bak, peygamber seni neyden yasaklarsa, neyi yasaklarsa sakın diyor Allah. Sen, ben sakınmam. Ben o ayeti inkar ediyorum diyorsun. Allah Teala Hazretleri son nefesimizde imanla kendisine göçmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. İmam Rabbani ile bitireyim. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.